У эфіры «Свабода» ў Менску 7 раніцы ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кітай выдзеліў Беларусі крэдыт памерам мільярд даляраў на будаўнічыя праекты. Беларускі ўрад падпісаў у аўторак пагадненне з кітайскім Эксімбанкам на фінансаванне трох буйных аб'ектаў. Сёння сотні тысячаў жыхароў Йемену выйшлі на дэманстрацыі па ўсёй краіне, патрабуючы суду над сям'ёй і блізкімі паплечнікамі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха. Гэта найшырэйшыя пратэсты ад пачатку чэрвеня, калі прэзідэнт Салех выехаў за мяжу для лячэння ранаў, атрыманых падчас нападу на яго рэзідэнцыю. Частка сям'і і паплечнікаў Салеха засталіся ў Йемене, дзе цяпер адбываецца барацьба за ўладу паміж людзьмі прэзідэнта і племяннымі лідарамі, якія патрабуюць пакласці канец кіроўнаму рэжыму, што трымаўся пры ўладзе 33 гады. Дзярждэпартамент ЗША заявіў пра сваю занепакоенасць тым, што непарадкі ў Йемене могуць паспрыяць збліжэнню тамтэйшых ваяўнікоў Аль-Кайды з паўстанцамі руху Аш-Шабаб у Самалі. Дзярсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон абвінаваціла Іран у падтрымцы жорсткіх нападаў сірыйскіх уладаў на ўдзельнікаў дэмакратычных пратэстаў. У адмысловай заяве Клінтон падкрэсліла, што меркаваная іранская падтрымка прыпадае на другую гадавіну здушэння масавых пратэстаў у самім Іране пасля спрэчных прэзідэнцкіх выбараў, у выніку якіх Махмуд Ахмадзінежад быў абраны на новы тэрмін. У заяве не ўдакладняецца, у чым палягае іранская дапамога сірыйскім уладам. Паводле інфармацыі сірыйскіх праваабаронцаў, усяго ад пачатку антыўрадавых хваляванняў у сярэдзіне сакавіка ў Сырыі было забіта 1400 чалавек. Авіяцыя НАТА працягвала ў аўторак бамбардаванне лібійскай сталіцы. Над падкантрольным паўстанцам горадам Місурата самалёты паўночна-атлантычнага альянсу скінулі ўлёткі з заклікам да салдатаў урадавых войскаў, якія трымаюць горад у аблозе, пакінуць пазіцыі і спыніць супраціў. Адначасовы аддзелы лібійскага кіраўніка Муамара Кадафі, паводле сведчання карэспандэнта Ройтэрс, адышлі з гораду Кікла, што ляжыць за 150 кіламетраў ад Трыпалі. Горадам авалодалі паўстанцы, якія, аднак, рыхтуюцца да магчымага контрнаступу урадавых войскаў. Працягваем навіны. Міжнародны валютны фонд абвясціў пра двух кандыдатаў, з якіх будзе абраны новы старшыня арганізацыі. Імі сталі міністр фінансаў Францыі Крыстін Лагард і старшыня цэнтральнага банку Мексікі Аўгусцін Карстэнс. Кандыдатура кіраўніка ізраільскага банку Стэнлі Фішера была адхіленая з-за ўзроставай мяжы. Фішеру ўжо 67 гадоў, у той час як прадугледжаны максімум для гэтай пасады 65. МВФ таксама паведаміў, што выканаўчая рада ў складзе 24 сябраў правядзе інтэрв'ю з абранымі кандыдатамі перад выбарамі старшыні. Рада МВФ вызначыла 30 чэрвеня як апошнюю дату, калі арганізацыя будзе мець новага кіраўніка. Папярэдні кіраўнік фонду Дамінік Строс-Кан падаў у адстаўку ў сувязі са скандалам і абвінавачаннем яго ў сексуальных дамагальніствах да пакаёўкі ў нью-йоркскім гатэлі. Строс-Кан адкідае абвінавачанне, але пакуль застаецца пад следствам. Французскія заканадаўцы ў аўторак адхілілі запрапанаваны апазыцыйнай сацыялістычнай партыі законапраект аб легалізацыі аднаполых шлюбаў, нягледзячы на рост падтрымкі правоў сексуальных меншыняў у грамадстве. У нацыянальнай асамблеі ніжняй палаце французскага парламенту супраць законапраекту прагаласавалі 293 дэпутаты за 222. Гэта быў выпуск навінаў, наступны сёння аж